عبارت دعوال باب ہے خلاصا یہ پنچی نامان داری شینا و بعد از ترجمت البعضا این خلاصا تا حدود دی که چدا که ترجمت البعضا آدی جانبا که سند حدیث شروع می روک حدثنی فلانن فلانن فلانن مابادی اکچه سند حدیث شروع بیتر رو تا برو بحمر رانیل نام برسی شینا و پیشی حد نام کنا سند الحدیث سند الحدیث ترجمت البابا بازت رحمان بخاری و حدثنی فلان ان فلان ان فلان ان فلان ادرا ان فلان ان فلان ان فلان شکاسی شینا و کنا سند الحدیث اولی جملہ خود یار سی درے ادا نامی ہے ترجمت الباب ہے یا فلان ہے یا فلان ہے اسی نام کا حصہ یہ واجی سند الحدیث ہے یہ سند الحدیث رو رو تحمد آکے راویہ تبروت مکن حدیث بھی ہے سنچی نام سند الحدیث ہے اولی حصی نام ترجمت الباب پدا ترجمت البابا علاقی راویان یا آگان شناو کسی سند الحدیث ہیں تارو بمتن حدیث رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودا کر رسول آئی نام کنا فمتن الحدیث شناو بو سند الحدیث آئی نام بو متن الحدیث اس سے چیز ہمیں جم بھی ہے کہ ترجمت الباب یا کہ سند الحدیث یا کہ متن الحدیث خود یہ ہے بطور مقدمہ شما فهمید حالا ہمیں سند حدیث ہمیں سند حدیث ہمیں بہت سکنے کھالا ہے سند حدیث تہا تحویل یہ در سند الحدیث بسا اوقات تحویل یہ دائم لازمی نہیں تحویل یہ بل بسا اوقات تحویل یہ تحویل در سند الحدیث دو قسم تحویل در سند الحدیث دو قسم یک قسم ہمانی ہے کہ از ابتداء اور سند متعدد ہیں یعنی صحیح چار استاد ہیں البتہ بالا رو رو یک جاہی دی ہیں اور سند درست رو بغیر استادی جنا چنکہ ابتداء عائشہ حدثنی فلان و فلان و فلان دوسرے استاد جنا ملی چھ درست منع یہ سند رستا آخر آگا سر بغیر استادی جنا یہ ہما قسمت ایک چیزی کی یہ تحویل ایمانی تحا قسم در ابتدا و در انتحالی انتحا یک جائمی ترو یک قسمی و ای قسم تحویل بسیار اندر حدیثا اولا بعض بھی آخر آغا سربیہ کیجا دونی گا اکس اسی از ابتدا یک رو رو سند دیوار دو بھی سی بھی چار بھی ہنچ رو باز بھی رندی برا البتہ یہ قسم تحویل خیلی کم ہے خور یہ رمز شما یہ بحث کے شما پہمید چلوانی کھانا یہ سند دیوی یا آکے سو سند بھی یہ سند بھی تحویل ہی آتا یا ہنچی سند کہ تحویل نہیں آتا سند ہی کہا اس کے تحویل ہی جنی یا کہ استاد روت کرو یا سند ایک تحویل ہی آتا در ابتداء انتہائی نہیں آتا یا در انتہائی آتا ابتداء نہیں آتا یہ ہر صحیح قسمی سندوں وقتی کے حدیث رو رو رو بہما صحابی رسی یا تابعی رسی کے ہمی حدیث درستی سندہ بہمائی رہا جنبا چاہے آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسم ہما شخص آخری یہ سند غم بائی جمعبا ولو ان کے صحابی باشد یا تابعین ہما شخص نام کنن در اسطلاح محدثی مدار الحدیث مدار الحدیث مثلا یک حدیثی ما بیان کو حدثنی فلان فلان فلان فلان ان عرص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیگر واجی ما بیان حدثنی فلان فلان فلان فلان ان عرص رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ سنجی مادا انا انس رضی اللہ حضرت انس مدار الحدیث قرار ہے چونی دار مدار مرکز ہمار صحابین چی مدرہ باؤن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان در اسطلاح مدار الحدیث ہے خون حالا متوجہ دیکھ ہمیں تحویل ہمیں تحویل کے مادا در سنیتو کا یہ تحویل بچند صورت استعمال دیشی الى علماء محدثین اختلاف النظر دارند و دا فقط نویستن ها دیشی زنه نویستن وقتی سند تحویل بودی برای اختصار نویستن که حدثنی فلان و نن فلان و نن فلان ها و حدثنا فلان علمی حای نویستن تهرعی حایا حای نیستم بس البته این حاک نیستم همین حای چطور وانم تلفظی چونه کنم ایشی بارا محدثینم اختلاف دارم یک گروه قائله که همین حاک نیسته آیبان صحه این حدثنی پلان ان فلان ان فلان صحه و حدثنی پلان ان فلان بی جملی بانه دومی قولش یہ کہ آیا بلفظ تحویل بانے تحویل ان حدثنی فلان ان فلان تحویلا قال حدثنی فلان ان فلان لفظ تحویل بانے و بعضی دیگر کشن آیا کہتے ہیں بلفظ حی بانے حدثنی فلان ان فلان ان فلان حی و حدثنی فلان ان فلان اهل مغرب آیا الحدیث وانا ان حدثنی فلان ان فلان الحدیث و حدثنی فلان ان فلان اهل مشرق نزدیکا مشهورترین طریق حای حا بعد حمزه یارا حدثنی فلان ان فلان ان فلان حا و حدثنا فلان یا خا وحدثنا فلان حمزی یارم بعد از آیا مشهورتر نزدیک محدثین شرق و علماء دیوبند دیگر اقابر همین لفظ حائم با حمزی گونا در آخرم یارم تی آیا این طریق تحویل ایتی بی طریق خواندن همین طریق مختار نزدیکی اقابر این خواهش بی موانه و تحویل ایتی بی مانایشی بو که حولت السند من هذا الاستاذ الى هذا الاستاذ ایمانا این حدیث سند چشیه ترنی با آیی رسیده با چاییه با آیی رسید یه بمانه همه تحویله یا بمانه از حال بین الشیعینه این ایشی ایر سند حایل بود در میان این چیزا چیزا ایمانا ہمی خاک بصورت تحویلی ہے از تمام صحاست تا در مسلم شریف بیشتری ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ تحویلی صد بار دی آئی کم تری شخصی کے یہ تحویل کم یاری بخاری دی امام مسلم از ہمہ بیشتری یاری امام بخاری از ہمہ کم تری یاری ایدھر آغانی ہم یاران صحاست ستی تحاک اسن سنن اربائی ہم یاران ترمیزی ابن ماجہ نسائی ابو داؤد بل آیان چھے مسلمہ کم تر چھے بخاری بیشتر خلاصہ یہ گبت تحویل سند و آئی مقدمہ ایک قصہ کا مترجم بھی ہو فلان ایک قصہ و اسی حد جملے ہمشی شمارے کے محدثین زمانی که حدیث سرد کنن تو وانن اونا سه قسمی لفظیه حدثنا یه اخبرنا یه این محل لفظ تو ها که کسی و این محل تحدثنی اخبرنی شای استعمال من تو یا اندرم نوایات که اذا هم قابلیانی که چونکه در باب سرد اختصار ضرورت اختصار پیدا دی چمی لہذا محدثین در نوشتی توکا ہم کتاب حدیثہ کے نیسہ بجائے حدثنا نیسہ سنا سیادن نیسہ بل شاگر دینا باید سنا بونی باید بونی کہ حدثنا بونی یا اخبرنا جائے نیسہ انا باید شاگر دی بونی اخبرنا مونی انا اور اختصار کو تاچبی دا ہے حدثنا ای جاگا سنائی نیسن اخبرنا ای جاگا نائی نیسن بس اوکر نائی نیسن بس اوکر انائی نیسن تو ہر دنی صورتہ آئی شاگر دیکھوانی مکمل بوانی در خواندنہ در نیشتنہ اب ہم آسفت دیں در خواندنہ بائی صفت دوانائی خلاصہ یہ چاردہم موردت از پایده اول گرفتر تا اینجا الان متوجه به پایده سوم در این مسئله از مسائل مقدمه صحیح بخاری یکی از آن مسائل مسئله چون صحیح پایده و صحیح پایده تو که اولین مورد که بیان بی اصطلاح بیان اصطلاح ضبط اسماء بیان اصطلاح ضبط با میتا اصطلاح بیان اصطلاح ضبط اسماء جمله معنا همشه که از یه قاعده همچنین بیان کرد بی نزد محدثین که همه اسمانا مردمانی نامانا بچه نحوی آیان کسی حفظ کنن که بلی تغییر مورن تو مردم رندا به طول مدت ممکنه که آیا کلمه که هستی نکته کرد زبیر کرد زیر کرد آدگیر کرد تمامش آهدی محدث بپهمی که این کلمه یہ دولوانہ ضرورتی ہے اگر چیز ظاہران نکتی ہیں پرنی پلان ہیں پرنی بل آپ پہمد بکن کہ پیزا کی لفظ یہ دولی ادا کہتے ہیں اگر آن نکتوان جند بھی جنے ممکنی نکتہ حضر بو گار بو نسخہ تو کن لہا آنوڈی محدث کوانی اشتباہ کن شی باری نکتہ داری حرفی محملی حرفی مبہمی حرفی چونی حرفی نگانتی اسی واسطہ ہم محدثینا یک قائدہی رکھدا شما قاعده یا این شناخت دی کن این لفظت روکتا مزنه هیج بکلی آن شاگر دیک وارد بی محدث این وقتی که این قاعده ایزا ها وقتا که بی چطوانه رو کی بیه تیه یای وای کلی هایی خود بخود ایزان آئی شی نام کنم بیان اصطلاح وابط اسماء خب خلاصہ اذا محدثین قاعده متوجہ قاعده محدثین دربارہ ضبط اسماء کہ در حدیث آیا ہتا ہے مثلا یہ نامی در حدیث آیا ہتا حالا یہ نامی آتا در حدیث آن نام ہنچی نامی کہ مثلا بدی بیانہ مثلا ما تصور کرنے کہ ایک شخصی کا آئی نام کسی بسرے یسر نہیں تو معلوم ہے کہ بسرہ یسر ما امتیاز دیں مگر چشی نہیں سی کہ ادھا دو نکتہ یا یک نکتہ نہیں سی برچہ ممکنی ہر دنی نکتہ گار بودتا نظانک نہیں سی کہیں کہ بسرے یسرے سسرے کئی سی باقا ہے نظانک نہیں برا اسی ہم کسی محدثی یہ قائدہ ہی ارکو قاعده در ضبط اسمان و اشیاء ادا که محدثین هر نامی که آیی بابی اولی بیری آیی بیری آتا آیا یه دولو بشه متوجه دید بشه که هازه اللفظو بموحدت تحت چی مانا چی؟ این یه لفظ وانک بی بیاغ نکته والا ہے کہ ہوا یاغ نکته والا ہم چیئے رہے اور کہیں بھی ہر کسی جان کہیں تو دی ہیچی نکته مگنے کہ مرد جان ہاں چی بھی وانا گلوٹی کہیں لوٹی ہیج بگار نکی ہیج بگارتا نہ کہیں اشتباہنا بے موحدہ کا تحت ہے موحدہ مانا چی ہما ہر تیک نکتی لیک یا کہ وہ کجا آئے ہاں چیئے شاید دیکھری گائری بے موحدہ تحت ہے ہو ان مراشے کے اگر ہما نام اولا بیئی آتا اور تعبیر کنک حاضر لفظوں بے موحدت تحت بے این لفظوں آنا گیش اگر ہما لفظ اول کہیں تائیں متوجہ بیتی چی بشن گوشن حاضر لفظ بے مصنع فوق بے مصنع فوق ان ایلام زوانے کے لئے بدو نکتہ آخ بالا شب جنے آئیے فاہمتو نا متوجہ بیتی ہاں اگر آئیے اولی حرف کہتے ہیں یا آئیے کہیں یسرے مثلا ادنیشتاک حاضر لفظو بمسنات تحتن بمسنات تحتن ان یا یسر چیر آئیں دنکتے آئیے اگر ہما لفظ اول کیسے سائیں وہ دکشا کہ حاضر لفظو بمسلسات فوق ان بسائے نکتہ بالد یعنی سی فاہمتنا اگر ہما لفظ با خائیں یا زالیں یا شینیں یا بادیں یا غینیں شانی درست یکسان یک لفظی استعمال کنا فاہم دنیشی خائیں زالیں شینیں بادیں غینیں فقط این دوشن هازا لفظو بموجمت هازا لفظو بموجمت این یه لفظ کرسن چما لفظانه که آئی نکتداری به زبان عجم عجمیا نکتداری این معناسی بک خای حا نه زال دال نه شین سین نه بای آدگر نه اینه مشان غینه این نه البته انو آئی آدگ دار جهرارم بیچنی شکلی مگر اندی حای دار نوشتا بازانی کنو که چیش بار مزا معلوم خواهی شی ها نه نکتی گار گار سین دار نوشتا مچانی سرا هی چیزی دنین ملی یک کلمه ایش که گوشتا معلوم شکن شین شین نه نکتی گار آدگر آدگر یک کلمه این رو تابیر کن شار رموزان ازی کهام خواب موجمه این بشن که در عربی یا قدیم زمانه واضح زمانه تا برسید به باز تابین این حرفان نکته اصلا پر نبود تا زمانه آن خود عربان به همه رول الله نازل کتا و زبانه همه رول جار جاری بود خیا حیا عینا غینا فلانا فلانا وست زبانه پر کتا و زبانه نکته مکتا نبود تا زبرزیر نبود تا نکته نبود تا زبرزیر و نکته بعد حجاج بن یوسف زمانه بعد تعوین کرے تعوین زمانه شروع بود تا بیسرا قرآن از بیه نکته وانتا بی زبر زیر وانتا همه دل خدا نازل کتا لگی من بیش نبود بل نکو وقتی که با معشوما عجمان رسید معشوما نتوان که آدولی بانی نو آبادی این نکته مکته آنی در نامش کتا موجا موجا ما این عجمی و آلان شلوٹا هم یه نکته آن آدگر از عجم بغیر این صورتی نزده نزانا پرک امتیاز کتن نکنا آن هن استدای آواز گوٹ لگا چیه کن پرک اران حجمه کہتا الحمد و الحمد نمو نوان وان کمی ہنے کمو کلی کہ آواز قدرتا ہنچ پہلا اکتا گوٹس بکا ہمیں رو موجود ہیں باقار انتو ہم بیدل بانی عائنا انتو ہم بکلی کہ آئی بانی حمدی بانی بکلی آواز وان ہم ہما دولی قدرتا پہلا اکتا لہتا من تو چنے آجام در جیواز موجود اسرا آواز بکنی خوب یہ ہم متوجہ بھی ہر اسم ایک آئیہ نکتہ ماننی و چمی حرفانی ہم کما نام گئے نکتہ ندارد والا ہیں آئیہ چیئے گوشنگ گوشنگ حاضر لفظو بے محملتن حاضر لفظو بے محملتن محمل منتی شی محمل اللہ گتائیرہ چیز نکتہ پکتہی پیری نیت نیستی مثلا حا ارہا گوشنگ کہ اقرا ہا محملتن بعض بانے ہا اقرا ہا موجمتن بگو خا فاہمتو نام کسی ترسی خلق چیزا نکتہ دار موجم ہے بشن غیر نکتہ دار لام کہہ کنا محملہ یا محمل اللہ بطر چیزی بھائی سلام میں آرتا ہے شرم بکلنی اب وقتی کہ رائی نام جنا نوٹنا کریا جاتی بھی جنا بھی ظاہر ہے کہ محملہ ہم ہاں و آئی کہ ہستے ہیں محمدہ ہم ہست آخر حمزی ہم دائی را دانے آئی بارہ تعبیر کرن اقرا حاضر حرفا محموزا بعد الالف یعنی را تحجیب تیف سے را یا با محمدہ ہی پادن کہا یا را حمز لیا را اگر دی یارا آئی بارا این جملہ بشنگ اقرآ حاضر لفظا محمودتا بمسنات فوق اوکن زا تے زا مانی آئی یا اگر بشنگ مسنات تحت شی دین لفظا استعمال کنا من مانتی کہ آخر ہے یا بوان زائی یا بوان آخر ہے خلاصہ یہ ہم یہ کہ موردیت از موارد یہ فنک شمائش کت استینام المنگو کہیں استلاح ضبط اسماء یک موردی چلی موارد ہمارے کے بھی ماں اس کو لگا ودا ترمذی شریفہ کہ منگو جولا اقسام علم حدیث کہ منگو بعض علماء علم حدیث دو قسم کو درایت الحدیث و روایت الحدیث گاب کو دا اشارہ ہم رفت دیگر موردی ادا کرتے ہیں بیان القاب محدثین القاب بیان القاب محدثین چبی حد تنی مورد از فائدہ اولا کیا تب یہ جاگا ہو در فائدہ سامر ہو گئے آئی بیان القاب محدثین البتہ یہ ہم قابل توجہ ہیں کہ القاب محدثین در سلف صالحین رواج نبیتا کہ مثلا محدثہ یہ لکب بندہ یہ لکب بندہ یہ لکب بندہ یہ در آزم و حمل بودتا کسی کی خدمت حدیث کتا گوشتی کہ حاضر محدث درس حدیث دن تعلیم حدیث دن پلان البتہ متاخرین تا حضرت اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ روی آواجہ برائے محدثین القاب آواجہ درست کت بلی چبی آواجی ہوتی میں ذریعاتا بعضی متاخرین آن قبول لکا بعضی ہم قبول لکا بلی زانگ لوٹا خلاصہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ اگرچہ در زمان سلف روازنشی یک ہر کسی کے بتعلیم حدیثا بیشتر مشغولات از روی روایت درایت آئی نامش کو محدث بل البتہ ملا علی قائی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہنی محدثین دوسرے درجے ہیں اگر یک شخصی کہ آئی حافظ ہے یک صد ہزار حدیث بھی بھی آوازیشی لقب حافظ الحدیث شخصی کہ یک صد ہزار حدیث حفظ کتا ازبر با اسنادہ آدگرہ اسی در اصطلاح شیخ وشی پرمانی کشی کسی لقب حافظ الحدیث چکہ میں زمانہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ در پنجاب ہستا بزرگی آوازہ یک صد ہزار حدیث آوازہ از بر یادہ اور آخرہ تیر مرد ہے ابن امن جس کو خوالی آس تمام تر یادوں چیئے دی گوشتی چل ہزاروں چیئے ہم اپنی شیئے لو لیا دی بل آدگران ہوں مطالعہ کنو زانوں نے بل کما حق کو پی شیئے دولوں آن یادنا ہوں جوانی دولا چنشیہ بعد آتے ملا علی قائی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ آ مرد میں کئی سے صد ہزار حدیث اکبر یاد دی آئی لقب حجت فی الحدیث آئی نام کنا حجت فی الحدیث حجت الاسلام نا حجت الاسلام و دیگر حجت فی الحدیث خوف ہم فرمانیا بزرگوار آمردمی کے تمام علوم حدیثی از بر یاد بدان متنان و سندان و جرحان و تعدیلان و تاریخان یہ شخصی لقب حاکم فی الحدیث حاکم فی الحدیث بیش یہ کہ حدیث تو کا یہ کہ حاکمی حکومت دیکھ تمام احادیث از ہر جہت جمع کرتے ہیں کہ میں زمانہ کم بوتا بل البتہ در زمان اول بوتا مثل امام احمد رحمت اللہ علیہ چمی اشخاص بوتا امام ابو یوسف عزیز میں حضرات یحیٰ بن سعید قطان از امام صاحب شاگردان عبداللہ بن مبارک امام صاحب شاگردان دیکھ بسیاری ابو ذرائر راضی از شافعیوں و بسیاری دیگر بوتا کمی ہے شخصیت ہائی بیتا جانا کہ تمامی علوم حادث جا ہر نوع اکبر بیتا ہے علامہ حاکم نے شافوری ہم کشت شافعی آنے کی مستدر کے حسنے کی وہ بھی آوازی ہم چمی افراد بیتا کہ گئے حاکم بالحدیثی بیتا زمانی دور زمانی اتحا کرتے خلاصہ یہ القاب مگوشاں ساختے اجتحاد حضرت ہیں اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ بعضی دیگرہ ہم آن تسلیم کتا و بعضی ہم نہ خوب اچھان مورد شما سائی مورد عزیز ہاں فائدہ سوما سائی مورد بیتا ہاں امیان سے نئے کہ اصطلاح ضبط اسمہ ہوں جو میں اقسام علم حدیث کے منگو آئی بیان ہو دو گاستا میں دا اشارہ کو یہ سیمی ہی شیئے کہ القاب محدث محدثین فلان فلان حالا چاروں میں فائدہ متوجہ میں فائدہ چاروں بیان فائدہ چہرم تہا اولین مورد بیان افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیال چند قسمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افعال فیالان کرداران عملان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند قسمی خلاصہ ہے متوجہ بھی کہ جمیل امت در این موردہ متفقہ کہ افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم در تخریج فقہائی امت چہار قسم کل دین تمام خلاصہ واضح افعال مبارکہ در تخریج فقہا چہار قسمت خالی و هم در زمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ممتاز نبود کنه؟ این واجی زمانه شان امتیاز نبود تک یک قسم دو قسم سه قسم چهار قسم البته این اصطلاحا که جاری کو فقها و علما بعضی ها جاری کو دیگه واجی زمانه آن امتیاز نبود تا چیا واجی چاری فیلان که در تمامی امر دین با هم وابسته ایم اول فرض برابر این فرض عین باشد یا فرض کفایہ دوم واجب ہم برابر ہیں کہ واجب لعین ہی بھی یا لغیر سوم سنت کہ نام دومی آئی مستحب اندر سنت داخل ہے با جمیع اقسام سنت ہے چارمی مباح این همه چیزانی که در شرع مقدسان نه حرامن نه این کدر حلالا اباحت دارن دارن درجه اباحت دارن این احکامات شرعیه از این چهار چیزا واجی افعال مبارک خالی نه هرچه هستن دور جنب بمشان خوب مورد دیگر که هستیم بیان تروک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تروک موانه همه چیزانی که واجه ترک داته هم آن عمل نخت آن چند کس نبرمانه آنشه تروک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاصه تروک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا هفت قسم قرار گیرد آیا اصل دو قسم ممنوع مکروه ممنوع که حرام هست اصلا ناجائز هست مکروه بل اشان بدا کسن تجزیه تحلیل و تقریبا به هفت قسم روان ترسان آیا خیر چون به هفت قسم رسام متوجه اولین قسم همانیه که یک چیزی که آیی متروک به یک حالتی به یک موقع یک زمانی یک حال متروک بی آیی عمل بل با دیگر حالیا متروک نبی گنجایش عمل بای پیدا ہے یک قسمی متروک ہمائیں کہ وقت متروک بھی وقت دیگر آچی بھی معمول ہم بھی ہمیشہ متروک نہ نہیں دائم آئے مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ موت یہ زہگا غلامی داتا و لوٹوں کہ تر شاہد بکنوں کہ تو شاہد بک میں ای غلام و بخشش کتا حبیوں کتا و تی زہر بڑھلاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی جس سکا کہ تر دیگت زہر آست نہیں کشی بلے کشتی کتو آدرس تانے دھان چو غلام غلامی داتا ہے تنا ہم یقین داتا گشتی نام ہم یقین داتا واجہ گم من بیشی شاہد نہ ہو چی ظلم ظلمی کتا یقین دے و آدگران نہ دے ندے من بظلمہ گواہ نبن شاہد نہ ہو چاہدہ واجہ یہ شہادت اچھی کو ترک دا متروک بو بلبن ہر جا واجہ شہادت ترک نہ نہ اجازہ شاہدی دے گی ہم ثابت مرادی معاملات یہ چما چیزیں کہ متروک بیگ حالیہ بلد دے وقتی معمول ہم اس سے پامتا دومی قسم آئیے کہ متروک بھی یک زمانی بل بے علت کراہیت طبیعیہ نہ بے اعتبار حرمت قطعی سمجھے ان یک شئی ایک متروک بھی بل بے سبب کراہیت طبیعیہ متروک بھی نہ بے علت حرمت شی مثال مثل خوردن سوسمار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نشتا واجی بدلا یک صحابی ایک سوسماری سوسمار دانے گوج دانے شما بلو چاہم خراسانی سوسمار جند دانے شما گوج دانے حالا ایک سوسمار ایک صحابی ایک کباب کتا یاری تواجی دیما یہ دیکھن کہ یا رسول اللہ وادہ چاری تو طبیعت ناراحت بھی چہرہ مبارک متغیر بھی فرمانی کہ من نوروں اسی ہا کسی منی قوم ہے سرزمینہ مکہ نبو تا من طبیعت چینا گوارا ہے مکہ سی من طبیعت معاذی نہوں سی من نور ناراحتی اظہار حضرت خالد رضی اللہ عنہ زبی سنسن دیتا واسی واجی من ہم لکھا آئیا شایدہ یعنی الواجی جندہ مطروب مبل سرا واجی طبیعتا آیا بعد کراہی طبیعی پیدا بل آئیے ہم انکو کنور ایک حرام ہے زمانوں کا حرام ہم نہیں کم آکو حالا ندو امام دمر سبت پیدا ہو امام شافعی امام مالک امام احمد ہم خالد وردا عمل کون وہ حضرت خالد ہوا اگر حرام ہوتے واجہ صراحتن جی کو مانے میں نے کو فضا معلوم حلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ کے بارے یہ واقعی ادا حرمت ثابت نبی چنے روایت کراہیت تبی واجی ثابت بھی بل ہمیں سوسمار در حرمنا علیہم الخبائس تاچی ہیں داخل داخل ہیں با علت آیتا چی بخار ہے حرام بو و دو مرتبہ کا زندگ حدیثی ہم موجود ہیں رہا عبد الرحمن والا روایتی حق و دواجہ بیباش صلاحاتا چنشی وردا مانے مانے کو مانے چپا ہو چما روایتا استدلال کرنے کوئی وراد جائز نہیں حرام خوب سلمی قسم مطروف کو متوجہ ہے متروک سینی قسم ہمائی ہے کہ بسبب رعایت حق الغیر متروک بھی بسبب رعایت حق الغیر متروک بھی ان مانزق بھی نفسی ہی اور متروک نہیں بل دیگر انسانی حق در آئیے کیسے انجام درے گا چی بھی پوت بھی برا ملاحظے ہما حق الغیر رعایت کا نگا شیچے کا نگ بھی متر متروک قرار گلی چو آجا مثلا متوجہ بوتی مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غذائی یارت جواجی دیما اتفاقا ای غذایا سیر و پیاز ہنچی ہم مانت حسد بوئی حسد وعدر وک انا لا اکل آجا من شی نورم پرچه علیت دارن پرمایی من نوران که من دائم با پرشتگان چی دارن صحبت دارن و پرشتگان از این بدبویی ها خیلی نفرتیه من هیچ زمانی صحبت ملائک و پرشتگان دور نه لحاظا من بخاطر حق پرشتگان که آیا ناراحت منم من نوران دیگه همی پیاز و سیر حرام نه یعنی شنی ورد جایدی برای آمرد میکی استفتی نیستی منی بل من بخاطر ملاحظه حقوق پرشتگان آیا نورون یا از کجا قبیل بوم این متروک بوم از بسمم رعایت حق غیر واجه نور تلحاظ از سیر و پیاس حرام نی جایز نی لرشاهی پخته بیوی یا خام بیوی و این جایز هم برای ها وقتی که وارتی خام و بدبوی زیاده مراود باید آی ازاله بکن و بدبوی یا نون مسجد برو نون مجمعی توکا برو تقبلی پرشتگانی حق هم ملاحظه بیتو دیگه مسلمه مانا هم ناراحت مبر مبان دیگه آی حرمت ثابت نه جوازی هستیم بلی مطروبو به این اعتبار متوجه شده هم چند شو سه چار سه چارم کسم مائن که متروکیم بسبب خوف خوف مشقت الامت چیو گوشت بسبب خوف بسبب ملاحظه حق مشقت الامت چاریم قسمت روگ همائی ایک آتھار کے دیج بھی بسبب خوف افتادر امت در مشقت بس انچکی مثلا مثل سواق مسواق تاجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ اگر منا خوف مبوتی کہ من امت در حرج در تکلیف کبا گرمان دستور داک هیچ نمازی بدون مسواکش ادا مکن مکنیم باید هر نمازی مسواک بکنی که مسواک فضیله به همین کدر باز باوجود که مسواک یکی از سننی هست سنن مؤکده این بر از شعار اسلامی حتی که علمای نزدیک ها کسی که مسواک سنیت انکار کچی بی کافر کافر بی شعار اللہ شماری نو بشاید آوازہ گاہ گاہ ہوا ہم اس وقت ترک دا عملی نکو گاہ گاہ ایک آسن دگرانے ہم مجبور نکو بخاطر اسی ہے کہ اگر منی دائم بکنو یا دائم ان دستوزن چی بھی واجبی بھی مشکل بھی بہمتا کہ ایک واجبی دائم عمل بکنو بران مشقت یہ باقالا یہ ہمہ خوف آنی مشقتا یہ واجہ بے ایمانہ آئی انگار نکو کنا جائز ہے بلکہ بے ایمانہ امت ملاحق ازی کو دعوین حالات بالمن امت برے دیگر مزیقی مروند گرفتار مبا ہویا چند سو پنجوی متروک متروک بسبب حرج حرج در فیل آئی در فعل آن یعنی ایک عملی ہنچی کہ آئیے کناغ دائمی بکنے حرج در اکتیلا پیدا یعنی مسلمان سر تکلیف یہ زحمت یہ بار یہ گدا متروک بسبب حرج امانات خوب کی مثال آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در خانہ بی بی عائشہ رفت وہ دہر بکی چوکتا تفلی شام باچ کو ایک سروہ دے ہوانا گتا بادریان اس تعریف کو بکی تفی رکانا چونکہ بادریان اس تعریف کو جب دست جب تاس جا تپ تپ تپ تپ چونکہ حضرت صدیق اکبر کی ہے تحدید کتا سب شمار مزمار شیطان گونے واجیم یاد سے آتے گئے واضح کرنا شانی بل شانتے پدا شان یہ عمل غیر مکلفی عملی پدا شان بدریان تعریف بکنا پدا یہ دست جنک شان یہ چوکو گانتے پدا تبلو نہیں فیلا حرکتا اعتباری نیستے یعنی مانتے گئے تو اسی انچ مانے بکنے ہمیں تبلوان ہم میلے پہ انچ لکا اسی ہم گنے حریجی پیدا تبلوان تو کجا بند کنے تبلو رو دابلات بکن وہ در اون دب دب کرنے میں تو چنگر دنبال میں شان مانے کرنے مشکلات پیشے پیشے ہی حرج ہیں شکتو کہتے ہیں تیلوہ غیر مکلف خو انشاءت پانچ خو ششم خو ششم متروک ششم متروک به سبب مبغوزیت مبغوزیت شما راچی که آیی آکار جایزه بلی چونک مبغوزی کاری وشکن کاری نه خوبی کاری نه نباید آیی بکنه سلی کاری مثل طلاق تو عجیب دید حدیث ایتک الطلاق و ابغض الحلال حلاله این حلاله جایزه بل ترک دی پرچه که آیی ابغضی چیزی و خرام خرام این چیزی آیی نکنه ناکامی دیشی دیده ناکام بودتی آوازی مجبور بی انسان شش هفتم متروک به سبب حدوث مفسده بزرگ متروک به سبب حدوث مفسده بزرگ یعنی هماشه خود به ذات وقت جایزه بل اگر آکارا انجام بده یک مزنی فسادی درست درست می اختلاف جنجالی جسی می در دنیا این ایکاری جنتی انجام جایزه بل ما ترسی که اگر ایکار کما انجام بده چمی ایکارا که جایزه یعنی یک مزنی جنجالی جسی می در مخلوق در فساد و پتنه پتنه کبا بایدوشی جلو فیسر بگر ایکاری انجام دیگه ناچه ناجائزی تقبل دیکھ پساد جلو گیری گیری بھی تاک در آئیمہ مبتلا مہی اسی ایک اثر مهم زبردستین در حدیثا اسی مثال کہیں اسی مثال اسی کو کہتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یا فتح کر مار مولیان معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ در سال ہشتم ہجریہ سے بیتا پاس سے بیتا زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در سال ہشتم ہجری مکہ مکرمہ یا فاتح کوت اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ در آب موقع گونا بیوی پرمانی کواجا بعد سیاہ کے قابل بتمتانی شاہ جت نابود پرشتن تو نابود شکتن واجد تشریف یا در من خیمه یا و یک من خیمه یا گوشتی ای عائشه اگر ایتی قوم قریش تازه زمان مریتونم به اسلاما من یک کاری مهمی انجام دا اچین کو من قابط الله کم مشرکینا بنا کتا من این بنای مشرکین کعبه بدا آیا تخریب کت نابودن کت بدا کعبه اثرنو بر بنای حضرت خلیل علیه صلاة و السلام بنای کت بل ای عائشه چونکه تی قوم قریش تازه وارد بن اسلاما اگر من این کار بکنو همی شن ذهن نرو تمام دنیا اعلان کنه که یجب پیغمبر ایک هند چکو مسلط و محکمو خدای کعبه هستش کت مال نابود کت اعتقادش بده بی تو که زن چه خیالات فاسد قیده پیدا کنه و تیجن دیچه کنه کفر تحاد آخر از بین روان بکلی همه لحاظا من ملاحظه کنو شن اقاید پوچ پاسد نبا ما این کار هندو بنده کنو بل این لفظ دلیل دی اسی کنه جا جایزن کار خوبی زبردست بل الان اگر من بکنو شان چونکه نو وارد بر اسلاما شان خیالات پوچھ پاسد بیدا کنم بجای اسلام اتمو کبری کهان کنم ترسینا شما بزمین بند کنم آئی توجه بودتی چنانچه روی همین حدیثا هم حضرت عبداللہ بن زبیر وقتی که خلیفہ مکہ دیویت زمانه کعبت اللہ روی همین حدیث همین دلیل آتی کن کعبت اللہ خراب کند برای بنای حضرت خلیل علیه السلام بنا درست کند بل رند برا بدبختیم عبدالملک بن مروان حجاج بن یوسف بزرد آواجا چونکہ عبدالملک بن مروان ہوتی ذاتی آتا ہوتی زدہ کنتا کہ چرا یہ کار من نکو کہ من حکومت زوان عبداللہ بن زبر پر سپیش کچھ میں یہ کاری کو آج دستور دا حجاج اکبر پر پروش کابت اللہ فلا در بنا جاہلیت من یہ ہما کعبہ ہیں کہ حجاج بن یوسف من حسن بس بنا جاہلیت سرکچی ویدی خدا ہے اللہ تعالی حکمت یہ ہم نے کہران دیو بس بنائے خلیل علیہ السلام نشت بر بنائے ہما حجاجی اسی نام کرنے بنائے حج حجاجی کسی ہے بر قرار ہے معلوم شخص دواف کرنے شش متر ہمان کے بیرون انچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یا نظام رحمت جانب آئی چیز ہور لے میں ہما حتیم اتحا داخل ہیں یہ حدیث مبارک ایک مزنی کسے اصلی از اصول اسلام نزدیک علماء آوازان فرمانا کہ حدیث دلیل ہے کہ انسان اگر در دنیا یا کار نیکی در نظر بگیری در تی بگی اولا نیسرا واجبه که همه کار نیکا تکر بجن کشی نتیجه بمستری مشکلی یه یا نه اگر گفتی که یه کار منی خیلی خوبه کاری، نیکی کاری، صالحی کاری، بل اگر من یه کارا الان انجام بدم، شی نتیجه تن رو باید که جنجال مشکلی پیدا کنی. یعنی یه کار هم جایزه، سنتی، واجبه. بل اگر الان من شی انجام بدم، شی سر جنب یه فرضیه، ترک، با ترک چی رو ترسی؟ فرض. یا سنتی رو با ترک که رسی؟ واجب؟ واجب رسی. اور آخری قانون ہمشی نزدیک اصول فقہ کہ دفع و ضرر مقدمون علی جلب المنفع منفع ہر چیزی کو دا ضرر خطرہ حسن ہے اولا ضرر دفاع بکنے وہ منفع تمہر اٹھے ہیں پر انگار بکنے ایک مرحبی اصول ایک فقہ ہمیں اصلا سنی حدیثہ کا شکل دفع و ضرر مقدمون علی جلب المنفع منفع یہ اصل اسم لکھا شکل و اشی مزنین پندی برای تمام ای گروه هایی که امروز پیدا من بله چوت احمد که یا فکر نکنه سن تصور که مروچی غیر مقلد فادیه که من یه مسئله جاری کنم یعنی من حدیث سلام علیکم دستان از بنده پلا بکنو سنتی شی مستحبی بل بابا تا یه سنتی یه مستحبی تی انجام ده تا 400 سال آر سنت دست بندگه ادای آئمان و دبستا جاری بوتا این سال عمل بوتا آئیا توش یک چست کنه مردمون تاشیه تشتتیه پری افشانی پرازندگی پیده پیدایشی جالبیشی بو مقصده کاره قرار گه تر لازمن تو انگا یک کارم مکا انگا مردمان با همه قرار تاییم نیده تکمیلی همایی تو که دیکھ حلال مئی سمجھو جی پاک میں آمان لیتا ہے بلگی بر حضرت عثمان تنقید بکانی حضرت امیر معاویہ چل چہار ست سارا مردم دو موت پکتا ہے حضرت عثمان امام بر حقی بیتا تو پاک آتا ہے ایک علمیت برند کو مہدو کے در پریشان کو سب ہاں مردم آیا بدویر بیتا ہے حضرت عثمان خلیفہ بر حقی نبیتا ہے چکتے ہی مقصد ہی پیدا ہے کو در اسلام دو کا آدھگا ان معنیشی کی حدیث مبارک ایک اصل اصول مہم در اسلام تو کا وای ہزارہ مسئلہ پیدا ہے شاہ دگوش و مولانا مولانا رسہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلوی ازکوا اکابر علماء دیبن اصل شمول یاری اوازہ بل اسکت کیا مولا مبالغہ کھتگا کہ کسی ایک آئی دستانا پوک سر را بندی اسی نماز پاس دیں واللہ یہاں تو مبالغہ کھتا یا دستان چکو پکان چیز بکان تکبیر اولا نوز پاس دیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ جلالی انسانیہ جس راست میں مذہب حنفیہ آد علم بل یہ مولاک ان قدر مبالغہ کھتا منشی سر کو بکن شواجه چونی سر کو بکنه گوشم من زنزد دایی که هم کنم من گوشم من دستان از بندیم ما هنپی آنگا کتا هم از هم ما هم هنپی آنگا کتا پیشی که مزم ما دستان از بندیم پا قصر رشد و ما هم دستان چه شانه چه سکنی وقت تکبیر اولایا من چار مایی که هندوستان این مقابله که آی دلیره شرطی نه در معقوله شخصیه که منی مناظره کن بکن نه در من کن من قولا شاہ اسماعیل ہنچی مردی ابراہیم کازو کی دیمائی حدر حسن نکو یہ وقتی کہ یہ اعلان نکت بزاک میں چوش کروں آئیے کسے ام مخترم حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر موزیح القرآن نوشتا آواجہ صحیح ہو زانتی کی ہے فاسمان ہنچے مرضی قدر واقعی ہمیں امرہ پاک بھی میں تمام حنفی جنبے سے جواب گو گتن نہ کرنا چاہیے ہنچے معقولی و منقولی کس مقابلہ گتن نہ کرنا آوہدی مشکل بیشتر بانگا آوہدہ لوٹائیں تو لگید آئیے کہتے توجیہ کو نصیحت کو آدگر ہر قدر آواز توجیہ کو واجی جوابان ادا منتہا واجی قانے کو تنکو آج اسمان حضر شاہ عبدالفا شاہ صاحب چارک شینی مجھنی پیتنے یعنی مین دوستانا بلائیں لیکن دوغائی درستی شیرکا شاگر لیلائی دکبر حضرت شاہ عبدالعزیز مگاش کوئی چم میں دوستی باستر ہمائیں محترم ترین شخص ہمائیں عالم تر ہمائیں تو بر واجہ مگاش کہ بیاک میں اس میں برازہ کا یہ تصمیم گر تنشی میں نے لے خیلی مشکل ہیں یہ اسماعیل ہیں چی مننک مشکلات ہیں اچتوشی دودہ تر بنوٹ آئیں قانی کن کہ یہ مسئلہ انگار بکن بکلی ذہن در لائیں اگر اسی بلوائی در ہندوستان درست گا دھانتی مذہب بہم جنبا کھانا حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دوٹ آئیں وعدہ کر رہا واجی شاگردہ تھا واجی کہا بیٹا اسماعیل گوشتی ہوں من چوک میں اسماعیل گوشتی ہوں گوشتا یہ ارادہ تھا گوشتی ہوں گوشتی من پکا کر رہا دو کلمہ ہے گوشتی ہوں تو ناراحت نہ رہے گوشتی بلے گوشتا چین چون ہوندہ کہیں تمہارا مذہب ہمیں پیا گوشتے گئے گوشتی دیاری میں عمر ہم نیاسا بس چہل سال چلو پانچ سال رسنا مہنے پی گوشتے گوں کو گوشتے مذہب اینچ مدت دستان کجا بستا زیرنا تکبیل اللہ کجا بنان کتا گوشا کش ادروی دلیل یا نا ہن چوا سر دیکار کتا گم بی دلیل ها کش نخیر آج من دلیل بیتا کش تی دلیل کجا وانتی همه حدیثی که تحت ذرائی حتا وانتی آدلی اللہ کبا کنار گوشا دست یا کش تی خو حالا تو ادروی دلیل که آج تسی چه سال انجام لاتا کش تی بره گوشتی حالا نے تولیت ہے کہ ہما چیزی کے تاسی و چہل سال تو از روی دلیل حدیث عمل کتا الان چیئے کریں ترک ترک دیں وکی اندگی چیزی بومن بنیاد کنے گوشتی ہو باز زد ہمی مولانا شیر قادر یعنی آنا گوشتی خیر خود زد دیشن بدار پرونی بل حالا میں از تو سوال کروں کہ یعنی انسانی کہ بر کلام حدیثی آدگری از روی دلیل تاسی و چهر سار عمل کتا عمل فیرام و تاعی برکات انوار سواب اجر دو بایی نوشته بودتا گا یک ها آی ترک بدم شی جرم عظیمی یا ننک حدیث بس پوش دور دایا پیکری جا بله گوشتی پناه هم کسی خوب حالا ای حدیثان که تشن یاره هندگی رفل یدن تاهدا پلان آدگر ایشان سرا حدیثا صحیح تنا زرا گوشتی نا گوشتی گوشتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قول ایک صحیح ہے تو امان ہم کتا با آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول دیگر دور گئے تھر دیکن ہے کہ من نوکی دیگر عملی تاہد آیا کرون یہ بودتن کا گوشتی وجہ بس فہمت ہوں انگار ہمیں توبہ ہیں ہمیں سادہ سادی پہمیں دائیا اسی نیمہ پا ہمیں واقع اسی جرم عظیم ہے کہ میں انچ مدت با حدیثہ عمل کتا حدیثہ مذہبی پابند ہوتا ہوں الان یاد ہو ترک دوں نوکی بنیا ہے کہوں کہ میں دیکھنا اکسے ہے دکھو نوکی سی میں مذہبی جرمی یہ ہما حدیثہ نہیں کہ ہما مذہب اسی ہیں تو ہی نے نیمہ پا ہمیں واقع آئی نقلاصہ کہاستے ہیں ہاں مردمان ایک فہمین بیان فہمان کی مقصدین تو کہا خرابی ہاں موجود ہیں اگر آدھگر بلتا ہے بل مروچی ہے مردمان یہ فکر نہیں اس نے خلاصہ ہی ہفت سورت بندہ بیان کو اے تمام اسا نام کنا تروک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آجا شانہ ترک داتا بے اے علت آئی ترک داتا ہے خلاصہ حالا یہ ہم چارمی فائدہ ہم با پایان رسد و موارد ربط تا کریم ہمشہ 20 رستہ از اول تا آخرہ باقی پنجمی فائدہ یہ آگئے تو آدھے گا آنا ہم شما دیمان انشاءاللہ تعالی کم کم نشکریں